Crăciun împreună și tot ce-mi doresc, tot ce-mi doresc e să te țin de mână și la ureche să-ți șoptesc, să-ți șoptesc. Vezi că vine mama pe la noi. Vai ce mă bucur că mi-am dorit de atâtea ori să dorm pe canapea de sărbători. Ah, yeah! Una nouă de Crăciun de la Sergiu și Andrei, cu mine și oamenii mei. Știi că leru-i ler, așa că play! Și iarăși e decembrie, ce mare bucurie că vine iar Crăciunul, Crăciunul e magie. Însă știm cu toții, se întâmplă în toți anii, Crăciunul e magie, când-ți dispar toți banii. Și masa de Crăciun e adevărat deliciu, rasolul, fermăluța, friptura și șoriciu. Bagi-n tine de toate, că toată lumea acceptă Crăciunul cel mai bun pretext să renunți la dietă. Iată vin colindători, așteptăm nerăbdători. Faceți liniște la masă, să nu-și dă seama că suntem acasă. Crăciunul ăsta tu poți fi mai bun. Orice veste glorioasă, n-am mai văzut de mult sigur acasă. Care casă se aud colinde și sufletele noastre focul se reaprinde. Și jur că anul ăsta o să fuca din pușcă, dacă mai pui odată colindele lui Hrușcă. Mă uit pe fereastră cât de feric ninge și simt cum fericirea în suflet mă atinge. Suntem blocați în casă, că avem drumuri închise, autoritățile iar au fost surprinse. Liniște la masă, să nu-și dea seama că suntem acasă. Crăciunul ăsta tu poți fi mai bun. Orice veste glorioasă, n-am mai văzut de mult singur acasă. Haide, baby, în seara de Crăciun, vreau ca două mult să fim, să filme tot ce-mi doresc. Nicoleta, dă-te jos, te rog să vorbești frumos, că orice sfârșit de an ia lui Hrușcă și Ștefan. Asta e pentru tine, Andrei. Moșule, Crăciunul nu e despre lucruri materiale, Crăciunul e despre iubire. Așa e, Andrei. O vreau pe Mădălina Ghenea. Hai băi, Andrei, că mai suntem și noi la rând aici, ce n-ai bine? Ce tare! E și... cabron! Crăciunul ăsta tu poți fi mai bun. Orice veste glorioasă, n-am mai văzut de mult singur acasă.